Nali bala mama e bongi boyokani ye ye ye nakati andako o kombomela nakanda na motema o mato ikambo nini amabe na sali yo na senga pardon yo linga bango to lingi sengai motema na yo moko eponae Nali bala yo so basana kao na bolingo bene mi bazanga kate bako sala yo so poto kabwana conscience na yo pesa na songi songi oko kakate kolibi sa moninga nzambe soki yo yo kiri kambo kakao silika kakao pasu kao di mado Bala mama e bongi boyokani ye ye ye nakati andako o kombomela nakanda na motema o mato ikambo nini amabe na sali yo na senga pardon yo linga bango to lingi sengai motema na yo moko eponae Bako sala yo son poto kabwana Konsyose na yo pesa na songi songi Oko kakate kolibi sa moninga nzambe Soki yo yo kili kambo kakao silika Kakao pasu kao di mado Mingiye mwasinga na lingi aboyanga ina makasi takuzonga mboka na boito kutana mato yona mobali na yo bosi bana maboko e kosalanga ipasi mingi na motema mama saki na kanisi nenge to bana kinga ina yo nanako oye oye oh mato Motema pasi mingiye Mwasinga inalingi Apo yanga inamakasi Na kuzonga mboka na boito kutana mato Yona mupali na yombo siba na maboko e Eko sala na isoni mingi na motema mato Soki na kanisi nenge tozala kinga inayo Motema maribato e Oh mato Mingiye mwasinga inalingi apo yanga ina makasi na kuzonga mboka na boito kutana mato yona mobali na yombo siba na maboko Soki na kanisi ndenge tozala kinga inayo makasi mingi mwasinga ina lingi aboyanga ina makasi na kuzonga mboka na boy tokutana mado yo na mobali na yo bosi bana maboko.